bileye nina sala na berso ya maman kele kelengi kole kabambe tanyonso nga na lala mama soki ozalaki kaka na bomoi mbele nasengi ozongisanga susu wana jamolingaki nga na lela yo oseka jamolingaki yo olalanga na lamuka jamolingaki ata ngungi atungisanga soki na belo ozalaka nde kota na tongosa banda yokenda ankoma abandoner rekompanse na yo nakopesa na niango ata na leli na niakodor lotenga yango nayembeli yo nzembo luma mayondo elengi ya libele ya mama bota ngai eleki baresete nyonso ya bakordoblenga na lia ata mafuta tomati ezalaki te kasi yango elekaka nde mosuni na elengi banda yokenda apeti esilanga nakoma kolia kaka mpona sepelisa mwanaka ye staff na muzika juse katanga mateya ya mama ezanga bilete mpe minerval kasi eleki baleso bametre baprofeser bapesanga mama soki ozalaki kaka na bomoi mbele nasengi batya yo ministre edukation mbele baparke baprizo nyonso bakanga mbele kutu mutu mabe azali tere lelo nakanisi yo mingi mama po jour anniversaire na ngai ekomi pene bainvite bakolia bakomela masanga yo kutu artiza nango yozali tere yepa yozali soki okutani na okasio e tindelanga carte de vœu ata fololo esengo na ngai ekozala multiplie fois deux normale mafeti ya lelo ezali ya yo serment d'hypocrate bamedecin bakosalaka yanga serma yozala toujours mama na nga ata babandeli mokili soki mbala zomi yanga serma yozala toujours mama na nga nakanisi yo mingi mama bajour anniversaire na ngai ekomi pene mama bainvite bakolia bakomela masanga oo yo kutu artiza nango yozali tere epa yozalisaka okutani na okasio e tindelanga carte de vœ ata fololo esengo na ngai ekozala multiplie fois deux normale mafeti ya lelo ezali ya yo serment d'hypocrate bamedecin bakosalaka yanga serma yozala toujours mama na nga mama soki ozalaki kaka na bomoi mbele nasengi ozongisanga susu wana mama soki ozalaka kaka na bomoi mbele nasengi ozongisanga susu wana asumani toi-même tu sais.